第四十九课，生词，106页。 Ha'amid ya'amid, ha'avir ya'avir, ha'chazik ya'chazik, ha'achil ya'achil, ha'amin ya'amin, horid yorid.הוסיף יוסיף, הושיב יושיב, הוציא יוציא, היטיב ייטיב, הליל ייליל, הגיד יגיד, הביט יביט, הציל יציל, הפיל יפיל.תורה, התורה, יראה, יראת אדוני, אף, אף כי, האף, עבר, פתח, פתחו, מועד, אוהל מועד.נחושת, גפן, גפני, מין